мерт масив себто. Ось і натовп, ба як все пунктуально, 15:03. Ось і ви, Миколо Васильовичу. Чекаєте, тихий, спокійний, і голос ваш мовчить. Мабуть, тому що інші говорять. Не помилявся Митя Михайлович Штопор Синьогірський. Ось тобі набір і лисин, і сивин, і глибокодумних окулярів. Лисини хоч не клянуть степового за те, що помер невчасно. Тепло нині, бо зимою стій мерзне без каракулевих шапок. Ріденькі сивини трохи, може, й сердяться. Вітер таки сьогодні розвіва старанно причесані, примочені зранку водицею з милом чубики. І зрадливо прозирає така ж плішина, як у перших. Окулярам і взагалі лафа. Як можна проникливо знімати скельця, розгублено і схвильовано протирати їх хустинкою, потім по очах мазнути? Ні, краще навпаки. Словом, всі вдоволені. Ніхто бідолаху покійника не сварить. Живого доста попроклинали. Нас покинув видатний. Ми, Миколу Васильовичу, чоловік чесний, щирий. Хай земля пухом, хай земля пухом, царство небесне, мир душі, хай земля пухом, не одне покоління його студентів та аспірантів залишив дослідження з різних галузей у нерівному двобої з тоталітарним чудовиськом, зразок щирості і душевної теплоти. Вічна пам'ять. Поприходили, як плачуть. Як скорблять горем убиті, роками жерли, тріскали чоловіка, а на свіжу могилу прийшли нагидити, принесли відходи свого травлення після того, як жерли. Які ж ви, панове товариші, рожеві, гладенькі та справні. Тепер над хвильовим б'єте поклони. Любите любити стуса, на Україну молитесь, а вона ж ось у труні лежить, бо в частці ціле, а в цілому частка. Як продавали степового, як продавали третього, десятого, тисячного, так же ви й Україну падлюки продавали, так же й душі свої плюсклі закладали дияволу за шмат гнилої ковбаси. Плаче Марія Степова у чорній хустині, і невимовно шкода Богданові суворої неприступної директриси. Ніяка вона зараз не декабристка, може й не соціалістка вона зараз, людина з її лихом, не тільки її. Ех, Марія Миколаївна, що ви нині вірите? В комунізм? У загробне життя? Комунізму либонь гаплик. Скільки ж дорослі людині вірити в дурну казку? Життя душі вам заборонила партійна доктрина. Отже, чекаєте раю для тіл, боретеся за соціалізм, щоб усі власники тіл були рівними, щоб рівними були двірник і академік. Щоб двірник будував плани держави як академік, а паразит трудового класу академік стояв у черзі за хлібними картками, як і той же двірник. Ну добре, настав би ваш фантастичний комунізм, то що, люди зробилися б невмирущими, і ви б не плакали, як зараз за померлим. Навалилося б суцільне щастя? Даремно ваші геніальні натхненники з пігмейською настирливістю хапалися за підпори світобудови. Розхитати, бач, хотіли і зліпити щось нове. Пусте, не знайдеш нічого новішого і нічого страшнішого, ніж супряж щастя з нещастям. І нічого кориснішого людині не будь нещастя, чим би відтінювалося щастя. Хто б тоді відав, що це таке? Вмирають люди, а живі замислюються. Смерть усім однакова, от життя лиш різне. Казав нам ваш батько, комунізму, хлопці, не буде, про рай не знаю нічого, живіть, хлопці, тут. Невимовна туга, незворотна втрата. Таких людей, як Микола Васильович Степовий, наш дорогий колега, навчитель і товариш, у скрутні хвилини його життя ми чим могли, оцього вже не сила стерпіти. Богдана кидає то в холодний, то в гарячий піт. Відчуваючи в грудях шалені конвульсії серця, він розштовхує пропахлі потом піджаки, протискається крізь частокіл сивини лисин, вилітає на добре вже втоптаний амбон. Гірку рудуватої землі, котра скоро накриє степового в його останньому притулку. Послухайте ви, нащо прийшли паскудити пам'ять чоловіка, котрого цькували все життя? котрому дарували інфаркти та інсульти.